Բար եմ սիրելի մամի, ես գիտեմ, որ Սան Ֆրանցիսկո հիմա ուշ գիշեր է, և դու կպատրաստվիք քնանալ, իսկ մեզ մոտ Միհրանին խորոզը արդեն երկու անգամ կանչած է, ճիշտ է երրորդ են ետքը մգրոս նորեն կսպառնա անոր վիզը պոկել և փետուրներն անգամուն տալ, փայծապարծյուն, որովհետև թուն քիդես, մամի, մգրոյիս սիրտը շատ բարի է, ցեզի անչափ կարոցած եմ, մամ, հաստատ քիդեմ Սիմոն մեծ տղամը դարձած է, անոր գսես հորաքույրը քեզի շատ կսիրե, նու բարի նսա, որ իր տված հիշատակը ամուր կպահեմ, տես, մամ, նույնիսկ ուսկիս դրած եմ, պապինը լսա, որ մգրոյիս չվանին արդեն լված կգախվի, մգրոս շատ փոխված է, մամ, երեկ պավին մեղ զարգավ մգրոս, արդեն էլեկտրականութ են ենալ կհասկնա, ալ չէ մսեր, որ ամբողջ կյուղը և շրջանը հիացած է ու կհպարդանա մեզ մով, ու մեր մեղրով, մամ, ես անգլերեն քիչ մմորցած եմ, բայց մգրոս ատենատեն ինձի կհիշեցնե, քանի մը ռուսերեն փար սորված եմ, մամ, ոս ժողովուրդը շատ աղվոր է, թուն արդեն պոլորին ալ կճանչնաս, մամ, հոս պոլորն ալ հայ է, ճիշտ է կարապետը կսե, թե պավս հույն է եղել, բայց ինձ ինքը թվի, թե մոլորությունը լալու է, մեկ-մեկ մեծ մամի ինչ աշերը կհիշեմ ու անոր ֆրանսերենի կասեր, կենթանի ըլլար, տեսնել, թե ինչ աղեք ծերակիր ունին հիմա, չէ մամ, մգրուս ինձի շատ կսիր է, մամ, հա, ամեն կնանալ եմ, կյակատս կհամպուր է ու երգնքենալ, անստղ գխոստանալ, նպարավաճան չո ունի, Բանոր երիտասարդ կնոջը բարևներ է զգուտաս։ Ու կսես Սիրանուշի հայրենիքում գաթայել կա, քեյքալ կա, չիս քեյքալ կա։ Մգրոն Սիրանուշին շատ կսիրե։ Սիրանուշն ալ անոր։ Մամի, ես գիտեմ, որ Սան Ֆրանցիսկո հիմա ուշ գիշեր է և թուք պիտի քնանա։ Քանի մրով են ալ ետքը մգրոս պիտի արթնանա, մամ։ Մամի, դու գիտես, աստուծ մե ինչ կխնդրեմ։ Փրկություն բոլոր մարդոց համար։ Բարի գիշեր, մամ։ Ձեզի անչափ սիրող Սիրանուշ և Մկրտիչ։ Բարի գիշեր։ Ես ով կենես, չիզը մի ձեներ կանես, մերը բացատրեք, հնչի է դանդեր Սան Ֆրանցիսկոն, թողիր եկաս է, կրաս ես։ Դուն եկա, ինչին։ Ասեմ դուն եկա, այրենիք։ Այո, ես կվալին։ Դու կու թայ տղեք ընդկյանքը քաշե։ Դու եկ արդեմ ու մեր քաշես, ավեք չեմ քաշե, չես ավներ։ Դու չէ, հարցը դու մեջ չէ, տակի բերին, քու քաջածդ մեղը սաղերի, համով մեղը, կերա չկա։ Ուզես մեկ մեզ է, կրա մեկ մեզ է, մեր ոյ քաջած մեղը սաղերի, համով, դեղին, ճիրացող, ճանջի ցելը, մեջը մեղը, կերա չկա։ Դու դեկա, մեկ մեզ է, մեկ մեզ է։ Մերոյի քաշած մեղրից ավելի համով մեղը սա աշխատ չկա։ Լավ է։ Մենք ես է։ Ջողում մերոյից ավելի ախմախ մարդ սա աշխատ չկա։ Դե գրա։ Դե կարնեց, ուր երթան։ Ինչու երթան։ Տոշտստրիկ, ադիկ սեմերի գնալ բարինները դու դարնաս։ Չե ասա, դու տակիտ մեջը հեշ մեն նվատակը չունիս, հեշ մեն բանը չես ուզակ կուզեմ։ Հը, ինչ։ Իմ աստղը կուզեմ գտնել։ Ինչ աստղը։ Հետ, հետո գիմանաս։ Դո հետո մետո չկա։ Հենց հավիմ դի պասատրես նետիք ինչ աստղը, շուտ է, հուշանդիկ լսել կիչ։ Հնեց, Սարապետ, մեր ուներս կվախնան։ Համնալ կուզեն կարապետ։ Հասա։ Մեղը սարքել կուզեն։ Պապս մեղը սարքել, հայրս մեղը սարքել, ինչ կուզեն ձ Thank you. Ես գիտեի, ես գիտեի, որ դու կաս։ Ես գիտեի, որ օր մտեզի պիտի գտնա։ Ինչ անշիկ լույս գտած։ Քեզի կուզեմ հարց մտա։ Գնաս ինձ էլ։ Ասում ուր գերտա։ Ինչ կա հոն, որ այսպես գերտան, գերտան, խումբերով գերտան։ Հիմա ինչ կնեմ։ Գործ ունին, տուն տեղ կա, եթե երբևէ տեսնես անոց, ասե որ սինանուշ ու մկրտիշ ձեզ անչափ կարոցած է, ասե տուն թացեք, լսես, լսես չմորնաս։ Մեկը հողը հող է, ամենտեղը նույն հողն է, ամենտեղը քրտինքովը ջրես, կծելի է, կծաղկի է, էլի քուգը կտարնա։ Հա, հա, հողը հող է, բայց մեր հողը, ով վան է, ով ծան է, ով քրտինքով ջր է, ով պաշտպան է, կարապետ։ Դե հող, հող, արյանցեր ես, արսի շարմի բանիք է, դե հուգասը տաբավ։ Քեզի դավա, քեզ էչի դավա, որ առավոտներին տա ժամի զանգերը տաս, զանց, զանց, դե կատատում։ Նայ, մեծ պայծառ աստղ է, անուշիկ լույս կուտա, կտեսնիս։ Հա, տեսա։ Տեսա, կարապել, նայեր, նայեր, կարապել, ատիկա, մեր աստղն է, անի աշխարում, միայն ու միայն ոստղ են կերևի, և կգտնվի 44 աստիճանին վրա։ Ես, ուսները կացին, բայց դու գիտես, որ երկնքում մեկ աստղ կա, որ միայն ու միայն աշխարում հոստեղ են կերևի, և կգտնվի 44 աստիճանի վրա։ Thank you. ինչպես ապրում այսօր համազգայինը, ես չեմ պատկերացնում առանց վարպետի։ Առանց վարպետի իրոք շատ դժվար է, տարբերություն կա, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հանդիսատեսի այդ տարբերությունը չզգա, այսինքն թատրոնի որակի հետ կապված չլինի նրա բացակայությունը, եւ նույն նվիրումով փորձում ենք աշխատել։ Իր տված դասերը հիշում ենք ամեն օր, գիտեք նրա խոսքը այնպիսին է, որ նախ ժամանակ չի ճանաչում, միշտ արդիական է եւ շատ դիպուկ։ Թատրոնը հաջողություններ ունի, պրեմիերաներ տարեկան 4-5 հատ, եւ բոլորն էլ կարծես հաջողված, սիրված, տարբեր հյատքյան դասախոսի համար, բայց բոլորն էլ հետաքրքիր, կարծում եմ։ Ձեզ համար վարպետի ամենամեծ դասը ո՞րն է։ Իր մարդու տեսակը եւ հայրենիքի հանդեպ իր վերաբերմունքը։ Ավելի լավ նկարագրող քան Սոս Սարգսյանը, թե օրինակ կարող եմ ասել, որ ասում էր ադրբեջանցին ձեզ համար տարածք է, մեզ համար հայրենիք Արցախը։ Դրանից լավ այս ամբողջ թնջուկը, որ սա աշխարհը ուզում են լուծել, դրանից լավ նկարագրել, թե ինչի մասին է ամբողջ 25 տարին, կարծում եմ դժվար կլինի բացատրել։ Հայրենիքի հանդեպ քաղաքացի լինելն է սա իր ամենամեծ դասը ինձ համար իրենից։ Ներկայացում արդեն 14 տարեկան է, առաջին անգամ 2003-ին է բեմ բարձրացել։ 14 տարի ամեն անգամ բեմ դուրս գալիս, ինչ է փոխվում Վարշավ Գևորգյանի մեջ։ Ամեն ներկայացում ենք տարբեր ենք խաղում, չնայած հիմնականը պահելով նույնը, դա նկատել էր մեր վարորդը, ով նույնիսկ էս հյուրախաղերի ընթացքում փաստորեն 4 օր ամեն օր դիտեց, ոչ մի ամեն անգամ տարբեր է, բայց միան պակասում նրան ավելանում, բայց հիմնականը իհարկե նույնն ենք պահում, դա մեզ համար հետաքրքիր դարձնելու համար է գործը, բայց ինչ խոսք, գործ նյութը, ասելիքը նույնն ենք պահում։ Շատերն ասում են այս ներկայացումը արտագաղթի մասին է, իսկ ես միշտ ասում եմ եւ կարծում դեմից էլ դա եմ ասում, որ այս ներկայացումը ոչ թե արտագաղթի, այլ ներգաղթի մասին է։ Մենք պատմում ենք այն երկուսի մասին, ովքեր եկել են ու ոչ թե նրանց մասին, ովքեր գնում են, եւ հույս ունենք, որ այո, մի օր բոլորը կվերադառնան, եւ ոչ թե մենք էլ կլինենք, մենք էլ կսպասենք։ Այսքան տարիներ խաղալուց հետո ձեր դեղատոմս արտագաղթի դեմ այսօր էլ նա արդիականը։ Հայրենիքը սիրելը, նրան դեղատոմսը դա է, որ մի քիչ ուշադիր լինել, եթե ուշադիր լինեն եւ պահի ազդեցությամբ տակ չգնան մարդիկ, մի քիչ ուշադիր լինեն, լավ դատեն, հաստատ չեն։ Ես վստահ եմ գնացողների 1% հետո փոշմանում է, բայց ասացված կիպե էշի վրա նստել մի այբ իջնել է 2 այբ, դրա համար շատերը հետո էլ փորձում են այնտեղ շատ ավելի են չարչարվում, քան եթե այստեղ նայեն այդքան չարչարվեն, շատ ավելի մեծ արդյունքների կհասնեն։ Մգրոյի ու Վարշամի միջև ինչ ընդհանրություն է կա։ Շատ են հարազա։ Այո, շատ։ Ցայն կերպարներից է, որ հարկ չկա անհատականությունից դուրս գալու։ Հա, ես սիրով դե տալիս եմ, թե վերցնում եմ Մգրոյից, եւ թե իմն եմ տալիս նրան, որովհետեւ իր ասելիքը իմ ասելիքը է դա։ Դերասանական գերդաստանի ո՞ր սերունդն է արդեն։ Արդեն 3-րդ սերունդն է իմ դեմքով եւ կարծում եմ դեռ շարունակական է կգան 4-րդները նույնպես։ Աստված, սա ի՞նչ է, արյան փոխանցված սեր, թե կյանքը դարձրեց այդ արյանպես դեպքում, կարծում եմ, եւ ձերբերումն էլ այնպես է լինում, որ տարիների ընթացքում հաստատվում ես քո սիրո մեջ, քո սերը ավելի է խորանում, ամրանում եւ համոզվում ես, որ դու ճիշտ տեղում ես։ Այսքան տարի խաղացում է ներկայացումը, ամեն անգամ նույն հուզմունքները, նույն ձեզ համար կանդերը թե նոր է ամեն անգամ։ Ամեն անգամ նոր է։ Այո, ամեն անգամ մեզ համար էլ նոր են, ոչ թե զգացողությունները, այլ զգացողությունների տեսակը, այդպես կարող եմ ասել, որ ապրում ենք նորովի, զգում ենք նորովի, եւ ցավոք գնալով ավելի խորն ենք զգում սրա անհրաժեշտությունը այս ներկայացման, եւ առաքելությամբ էս մի բան է կարծես դարձել արդեն, դրա համար ամեն ինչ զգացմունքները լինում են նույնատիպ եւ նույնիսկ ավելի խորը։ Եթե մենք չապրենք այդ զգացմունքները բեմում, հաստատ դուք այդ, որ ասացիք, ոչինչ չի փոխվել, դուք էլ դա չեք ապրի, մինչև մենք չայրվենք, ձեզ չեն կայրի։ Բացի համազգայինից ուրիշ տեղ կա Տաթևի Ղազարյան։ Բացի համազգային թատրոններում ոչ, միայն աշխատում եմ եւ ստեղծագործում համազգային թատրոնում, ինչպես նաեւ դասավանդում եմ Թատերական ինստիտուտում, եւ հեռուստատեսություններում եմ աշխատում տարբեր կրկնօրինակման տեսքով։ Որտեղ եք ձեզ լավ զգում։ Իհարկե թատրոնում։ Թատրոնում եմ ծնվում, թատրոնով եմ ծնվում եւ հետո բաժանում այդ մասնիկները մի քիչ էստեղ, մի քիչ այնտեղ։ Այսինքն ի՞նչ վրա եք աշխատում։ Այս պահին նկատի ունեք թատրոնում շուտով պրեմիերա կլինի, որտեղ ես ունեմ դերակատարում, այսինքն մոնո ներկայացում եմ պատրաստում, որը մի 10 օրից 15 օրից արդեն այո, նորություն է կհանձնենք հանդիսատեսի դատին։ Եվ ի՞նչ։ Հուսամ Արցախի բեմում նույնպես այդ ներկայացումով էլ հանդես կգամ։ Ներկայացումը կոչվում է սովորական օր։ Եվ հիմա սպասենք հանդիսատեսի դատի։ Սիրանուշի դերին դուք շատ բան եք տվել։ Սիրանուշի դերը ձեզ ինչ է տվել։ Մենք մեկ ենք, ես եւ Սիրանուշը, այն ապրումները, այն զգացողությունները, հա, պաստորեն, եւ այն զգացողությունները, որ ունի Սիրանուշը, թե իր սիրո մեջ, թե իր ընտանիքի պահպանման մեջ, թե հայրենիքի հանդեպ, թե ծնողի հանդեպ, այդ նույն զգացողությունները ունեմ ես իմ կյանքում։ Դրա համար մենք մեկտեղվել ենք ես եւ Սիրանուշը։ Այնպես ինչպես ինքն է սիրում իր սերն է նկարագրում, իր ծնողին է սիրում եւ իր հայրենիքը, այդ նույն ապրումները եւ սերը ունեմ ես իմ մեջ։ Այսօր ինչ եք սովորեցնում ուսանողներին։ Ուսանողներին փորձում ենք վարպետության այս հրաշք աշխարհի փոքրինչ այդ ատոմները, հյուլերը, ինչպես ասեցիք, փոխանցել, որպեսզի նրանք էլ կարողանան այս զարմանահրաշ աշխարհում գոյատևել եւ ինչպես Սարոյանն է ասում, լինել իրապես, որովհետեւ վստահ եմ գիտեք, որ շատ բարդ, զարմանահրաշ, բարդ ու հրաշալի աշխարհ է, բայց այստեղ պիտի պինդ լինել, ուժեղ լինել եւ տիրապետել այդ գաղտնիքներին վարպետության, որպեսզի կարողանալ դիմադրել։ Վախենում եմ էսպեսի հարց տալ, բայց չեմ կարող չտալ, ունեք սիրած դեր։ Հա, սիրած դեր, բոլոր դերերն եմ սիրում, իրապես սիրում եմ, որովհետեւ չսիրելու դեպքում միայն կտուժեմ ես որպես դերասանուհի։ Դերը եթե չսիրեցիր, սիրով չարեցիր քո գործը, ինքը քեզ կպատասխանի նույն չսիրությամբ։ Բացասական եւ դրական դերեր, պատահում է ընդրություն կատարել, առաջարկներ մերժել։ Առաջարկներ մերժել գրեթե ոչ, քանի որ ես դերասանուհի եմ, սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, ըստ այդմ սիրում եմ գրեթե բոլոր դերերը, որոնք ինձ հանձնարարվում են, բացասական թե դրական։ Բացասական դերեր խաղալը նույնիսկ երբեմն որպես դերասանուհի ավելի հետաքրքիր է, քան դրական ինքնի հունով գնացող կերպարները։ Դերասան եւ բեմադրիչ։ Որտեղ եք ձեզ լավ զգում։ Ավելի շատ այս պահին սիրում եմ իմ գործունեությունը բեմի վրա, այլ ոչ թե ինչը կուլիսներից նայեմ, թե այնտեղ ինչ եմ արել կամ դալիչից նայեմ։ Առաջին կոմպլիմենտներ են անում, ուրեմն լավ է ստացվում իմ մոտ։ Տեսնենք հետո ինչ կլինի։ Մի քիչ պատմեք ձեր մասին, ինչ ներկայացումներում եք խաղացել, ինչ մրցանակներ։ Ուրեմն ես գյումրեցի եմ, աշխատել եմ Գյումրիի թատրոնում, հետո տեղափոխվել եմ Երևան համազգային թատրոն։ Որ թվականին? 95 թվականին եմ։ 95-ից համազգայինում եմ։ Մինչև հիմա։ Հա, կարելի ասել, ես ու տեղափոխվեցի թատրոնը արդեն 4 տարեկան է ծերևս։ Նույնիսկ հասցրեցի Լիարքա ներկայացման մեջ խաղալ, որը բեմադրել է Սոս Սարգսյանը։ Կրթությունը դերասանական սկզբից, հետո մի քիչ անցա, որոշեցի մի հատ ռեժիսորական ընդունվել սովորել։ Չգիտեմ, ես զգացի, որ նախ ամեն դերասանը մի քիչ պետք է լինի ռեժիսորը, որովհետև միշտ չէ որ պատահում են այնպիսի մարդիկ, որոնք քեզ օգնում են դեր բարեստեղծման համար, այսինքն ինքը քեզ պիտի բեմադրես ինչ-որտեղ, բացի դա այն մարդը, որի մոտ է սովորում, շատ մեծ վարպետ է, Գրիգոր Մկրտչյան պրոֆեսոր, ես իր մոտ եմ սովորել, իր համար այսինքն ընդունվել է նորից։ Այդպես մինչև հիմա թատրոնում եմ, երկու մի հատ մանկական եմ արել, հետո դա նորից նախանցած տարի արեցի Բեյրութում, դեռ հրավիրեցին տեղ երեխաների հետ եմ արել երաժշտական մյուզիկլեր կենթանի երգերով, եւ հետո այս պահին խաղացանկում կա Շվարցի վիշապը, հենց մեր թատրոնում եմ արել, ռուս դասական գրող Եվգենի Շվարց, որը քաղաքական սատիրա է, իսկ քաղաքական ակցենտավորումով։ Համագործակցում եմ Մալյան թատրոնի հետ արդեն 4-րդ անգամ, հրավիրել են Արենը Մալյանեին։ Հա, եղել է որ նկարվել եմ, շատ եղել, բայց այս պահին չէ, այս պահին թատրոնում շատ եմ զբաղված բեմի վրա։ Պատճառը դա է միայն։ Չէ, նաև մի քանի առաջարկություն եղել, դուրս չի եկել, այնպես չէ որ ինձ դեմ տան պետք է խաղամ, էլի։ Ուղղակի հոգի հարազատ բանը չկա։ Եթե զուգահեռեք թատրոն, սերիալ եւ լուրջ ֆիլմ, որտեղ ձեզ լավ է գում, որն է ձերը։ Տեսեք, ես ընդհանրապես ինչ արել եմ, աշխատել եմ լուրջ զբաղվել դրանով, այսինքն մատների արանքով չեմ նայել, սերիալ, կինո։ Ես աշխատում եմ, ես աշխատող եմ։ Իմ մասնագիտական Ականանից, որ ձեր կողքին կարող են ոչ դերասանները։ Հա, կապ չունի, դա կարող ինձ ներոայնացնի, բայց ես իմ գործը աշխատում եմ անել լիարժեք, ինքնաբավ, որպեսզի լինեմ։ Դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Բեմադրիչն ինչ է պահանջում։ Թույլ է տալիս իմպրովիզացիաներին։ Հա, իդեպ այսօր եղավ իմպրովիզացիա։ Այսօր լույսը չվառվեց։ Մենք էլ դրա վրայից անցանք, ես էլ ինչ որ բաներ ասացի, ինչ որ անցանք այդպես։ Հանդիսատեսը չզգաց, կարծես այդպես։ Չզգաց։ Այս խումբը մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում դրան, եւ սա մի տեսակ ջազը դարձել։ Մի լադի մեջ ենք աշխատում մնալ։ Մրցանակներ, հաջողություններ։ Ես 15 թվին ստացել եմ մշակույթի նախարարության ամենաբարձր պարգևատրումը՝ ոսկե մեդալ։ Ես այդ մրցանակներն այդքան ուշադրություն չեմ դարձնում։ Ես հա չեմ էլ հետաքրքրվում ինչ ներկայացրեց։ Ո՞նց է գերում գնալ տանկը գեղեցիկը։ Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալը դա ամենաբարձր մշակույթի նախարարության ամենաբարձր պարգևն է, որի համար շնորհակալ եմ, որ գնահատվեցի։ Արդեն 30 տարուց ավել բեմի վրա եմ, կարելի ասել, քիչ բան չէ, եւ բարի խիղճ ծառայել եմ թատրոնին։ Ձեր որպես հայի մեգատոմս արտագաղթի դեմ դուք ինչ ելք եք տեսնում։ Միակ ելքը ինձ թվում է այն է, որ պետությունը շատ պետք է հարգի իր քաղաքացուն, եւ քաղաքացին հարգի իր պետությունը, այն պետությունը, որի մասին կը ինքն է հենց։ Իսկ եթե քաղաքացին տեսնում է, որ պետությունը թկած ունի իր վրա, ինքը հոգնում է ի վերջո, հոգնում է։ Ամբողջ կյանքում հո չես կարող պայքարել, կյանքդ անցնում է, կարճ է կյանքը, եւ դու ուզում ես մի քիչ ապրել։ Վարպետն ասում էր, թատրոնը երկնային երևույթ է, խոսենք համազգային թատրոնի, երկրային հոգսերի մասին։ Զարմանալիա, որ այդ հարցը դուք եք տալիս, որովհետև դուք այնքան դժվարությունների միջով անցնելով, մեր դժվարությունները ձեր դժվարությունների կողքին ոչինչ են։ Դրա համար մենք չենք կարող ասել, որ մենք դժվարությունների մեջ ենք կամ դժվարություններ ենք հաղթահարում։ Դրա համար, երբ որ այդ հարցը դուք եք տալիս, ես մի քիչ ինձ վատ եմ զգում։ Բոլոր դժվարություններն էլ հաղթահարելի են։ Դրա համար, երբ որ ես ներկայացումից առաջ ասեցի, մենք գալիս ենք ձեզնից սնվում ենք, էներգիա ենք ստանում, միտք ենք ստանում, դա պատահական չի։ Մեր Արցախ աշխարհի մարդիկ մեզ համար օրինակ, ապրելու, շարունակելու, ավելի ուժեղանալու օրինակ։ Տարվակը տրվածքով կարողանում եք դուրս գալ։ Այո։ Երկրից։ Հիմա առաջիկայում կմեկնենք Ուկրաինա, փառատոնի կմասնակցենք, մեր լյուբով ներկայացումը միջազգային փառատոնի մրցութային ծրագրում է ընդգրկված։ Դա կլինի մայիսի 19-ից 27-ը։ Կարծում եմ պետք է ամեն ինչ անենք, այսինքն որ կարողանանք մրցանակով վերադառնալ, ամենայն դեպս կփորձենք, կաշխատենք, շնորհակալ եմ։ Ուրիշ ծրագրեր էլ կան, բայց դա է ամենառեալը։ 25-ամյակի արդիվ աշնանն էլ անպայման կլինենք Արցախում։ Բնականաբար մենք նաև մշակութային կանգար ծրագրի շրջանակում ենք ներառել Արցախը, եւ դեկտեմբերի սկզբին արդեն փորձենք 2-3 ներկայացումներով գալ։ Վստահ չեմ, որ այդ բոլորը կենտրոնացնենք Ստեփանակերտում, 3 խոստացել ենք, որ բոլոր դեպքերում մարտունի այցելել, անպայման այլ վայրերում էլ կլինենք, իհարկե Ստեփանակերտում էլ խաղանք։